wieczna wiara w to, co niepoznane. Dzikich serc spotkanie budzili w każdym dnie śniegiem usłany był dom. Nie czuli bólu, gdy śmierć przyszła cicho, zabrała życie i łzy. Dla nich wieczna droga dzikich serc. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No. czy on nie wiem sam. Budzę się, klęna deszcz, co oddalił mnie od morza i wyrzucił gdzieś na suchy ląd. To on znowu ci chodzi po głowie nocą, ciągle grzebie w twoich myślach, by wyrzucić z nich mój ślad. Płynąłem